Bueno, pois baixamos un pouquiño a música. Sí, señor. Vamos ir co próximo convidado, que desde Lugo nos vai falar, concretamente, pois, xefe do comercial do Progreso, que Xosé María Álvarez Vilabrille, nativo da Fonsagrada. Por eso, tú arrima la asco a tu sardín. Home, eu arrimo pro meu lado. Vale, pues moi ben, damos ya ben vida logo, entón. Pues vamos dar ya ben vida. Boa tarde, Vilabrille. Hola, boa tarde. Moi boa tarde, don Xosé María. Que tal, boa tarde. Que tal por aí, por la cedora, ben? Por aquí, de momento, pois ben. Andamos ceibes por aquí. Bueno, moitas gracias por acompañarnos e por perder estes minutiños connosco. Nada, eso non é unha pérdida. Encantado, gracias por chamar. Bueno, chamamos e felicitámolo, porque, según temos entendido, o pregón en Fonsagrada sei que foi un éxito. Sí. O sea que... Bueno, a máis moi numbrado. Numeado en todos os... Este amigo nos Armando, claro, dice, os da miña terra son o mellor, entón, son fenomenales. Lógicamente, bueno, Armando fai patria. Bueno, e como vostede tamén é da Fonsagrada, lógicamente hai que poñelo no sitio. Aunque eu son nativo de Navia, pero cando vou, como tiño vivendo alí, pois pum, a Fonsagrada. Ademais, somos veciños, irmáns. Exactamente. Non hai ningún problema entre nós. Non, desde logo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois despois da felicitación, que teremos moi pouquiños minutinhos para poder falar, o que si é certo é que nos gustaría que nos dixera parte da súa empresa, traballo aí en Galicia. No, por eso. Vamos a ver, sí, ahora mismo estou no Progreso, son o xefe comercial, sí. Ainda que son xornalista, tuve outras funcións dentro do grupo, sí. No ámbito informativo, pois ahora estou na parte comercial, que é unha parte, ahora mismo, neste momento, complicada e dura, sí. Porque, claro, é a parte que requiere buscar ingresos para salir e superar todas estas crisis que temos ahora mismo, e é complicado, claro. Nesta crisis, claro, lógicamente. Vale. Ahora xa que parece que estamos saindo un poquillo dela, pero bueno, sí. non é fácil, no. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, teño entendido que tamén era director da AGN, da... Sí, fui un director da Agencia Galega de Noticias, pero bueno, na anterior etapa dentro da mesma empresa, pues tuve de director da Agencia Galega, pero nestes momentos estou aquí en Lugo no ámbito comercial. Uh-huh. Vale, que é o Progreso e o medio de comunicación, o xornal máis lido precisamente en Lugo. Sí, en Lugo, mira, tú ves as persoas pasear en Lugo ou nun parque e velos co Progreso. Ah, claro, sí. O xornal máis lido. Líder tamén, non? Sigue na mesma rúa de Ribadeo, non? Sí, estuvemos en... Antes na rúa Progreso, e agora pois, xa fai uns anos que cambiamos a calle Ribadeo. Sí, porque na calle Ribadeo pois, a mí me teñen feito algunha entrevista. Aparte de que, bueno, seguro que buscar publicidade ou comercialización do propio é dificilísimo, seguro. Bueno, digo dificilísimo para un que lego na materia, pero sí. Aparte de eso, non ten un reclamo importante e interesante, por exemplo, Lugo agora que ten un equipo que está dando así, caña nesa división casi d'honor. Sí, sin duda, Lugo pois agora o feito de ter un equipo en segunda división, sí. Que está, bueno, levamos xa, creo que son, se non me equivoco, non sei, tres temporadas, vamos aí no media mitad da tabla, uh-huh. Pois, bueno, estamos aquí recibimos equipos este ano como Betis, como sí. O Valladolid, equipos Sporting de Gijón, es decir, eso é todo un, digamos, un reclamo, unha plataforma de divulgativa da cidade, de todo, e aparte de eso, pues tamén ten a súa incidencia económica con todos os visitantes e no turismo, que non cabe duda de eso. E tamén temos o Breogán, que está ahora mismo vai disputar a fase de ascenso tamén a Liga CB. Uh-huh. E temos dous equipos en primeira división de fútbol sala, ¿no? Luego en deporte non ten dúbida ninguna. Uh-huh. O sea que... E aparte de eso, en todo deporte... o turismo aí en Lugo este año notouse, está estancado. Na Semana Santa tuvo que ser un exitazo, non? Sí, bueno, a Semana Santa, ainda que en Lugo non é, digamos, digamos, un principal polo de atracción aquí de Galicia da Semana Santa. En Lugo temos a Semana Santa de Viveiro, que é un referente xa a nivel galego e a nivel nacional, xunto que tamén cade Ferrol. E agora de cara ao verán, pois bueno, eu penso que vai haber moitos visitantes. Temos tamén o Camiño de Santiago, o Camiño de Santiago tamén o primitivo da Fonsagrada, que cada vez ten máis visitantes. Sí. Entón, temos as playas, de feito, en Semana Santa, na Playa das Catedrais, que tamén é outro atractivo importante de Lugo, había cola para baixar, para subir, eso era terrible. Una ringleira enorme, sí. Enorme, tamén nos fixemos eco, polo menos o noso correspondente ali na Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, José Manuel, nos falaba de que houve unha afluencia enorme nesa zona, na Ribeira Sacra, tamén e posiblemente que atraído porque tamén houve un tempo espléndido, non? Vamos, ademais a Ribeira Sacra, pues, claro, ten uns atractivos importantes, claro. Sobre todo se fai bon tempo, todos aqueles paraxes, todos os embalses, as rutas fluviais, as bodegas, pois pues, con bon tempo é un sitio inmellorable para visitar, claro. Claro. Sí, probar os caldos, que seguro que eses caldos xa están dando moito que dicir a nivel nacional, non? Despois cada vez estamos ganando máis premios en todos os en todas as catas, en todos os concursos. Porque, aparte, Lugo, xa Lugo, que... O refrán ese, non? É para comer... Para comer Lugo, e aparte que a ser, que lle chaman? A cidade amurallada e a cidade do Santísimo. Claro, a muralla non cabe duda que, vamos, é o atractivo principal de Lugo, sí. Digamos, do que é a cidade, todos os restos romanos que ten, pero, bueno... O que falamos antes da Ribeira Sacra é a zona da costa tamén, moi ben. Vamos, Lugo ahora mismo non ten queixa ninguna en cuanto a digamos a divulgación e a visitantes, cada vez está aumentando máis. E aparte de iso, que ten boas comunicacións. Ah, sí, claro, evidentemente, non se non hai comunicacións non claro. Que veña a xente. Ahora mismo temos en cuanto a estradas, vamos, hai autovía, casi comunicamos casi todos os puntos por autovía. Sí, sí. E pues, as estradas secundarias están todas xa a uns niveles, vamos, moi ben, moi importantes. Falta ahora que está por rematar todo o tema do AVE, que bueno, foi lento pola crisis, pero ainda que a Lugo vai pasar, non vai vir o AVE Atlántico, pero bueno, vai vir unha parte... digamos que é tren de velocidade alta, que é un pouco diferente, pero bueno, tamén vai axudar a que veñan visitantes, claro. Hombre, claro. Sí, o ferrocarril tamén ten ese pequena eiva, non? Que ainda non acaba de encher, non acaba de... Sí, pero que bueno, que hai outras alternativas. Sí, no, bueno, ahora vamos a ver, desde Lugo mismamente, desde Santiago, que digamos é a principal... núcleo. Digamos, atractivo turístico de Galicia, é un momento, vamos, hai comunicación pode ser varios itinerarios, pero incluso por autovía é algo máis largo, pero podes ir en autovía, autopista hasta Santiago, desde Lugo, sin problema. Sí, sí, porque, aparte de eso, para entrar a Lugo, tú ibas por autovía e podes entrar, me parece que son 4 entradas, desde a mesma autovía para entrares, a mesma cidade de Santiago. Pues hai 1, 2, 3, 4, efectivamente, hai 4 entradas para poder comunicar con Lugo, sí. Bueno, no, por favor, en ese aspecto de comunicación estamos ben, non hai problema. Si en outros anos, en outras épocas, podíamos queixarnos, eu creo que ahora non é o noso principal problema. Entón, o atractivo turístico e o atractivo de gastronómico está a un nivel extraordinario. Sí. Nese sentido, estamos Lugo... Estamos a nivel de calquer punto de Galicia e de España. Quero decir que non... Oxe, ademais, a marca E para Comer Lugo, que é a Asociación de Hosteleiros, que promociona por aí eventos en Fitur, na Volta Ciclista, pues sempre ten un gran reclamo. Sí, sí. Aparte de eso, que hai en Lugo, Lugo ahora, con eso das tapas, todo esto... De feito, en Cataluña, pues, hai moitos restauradores punteiros procedentes de Lugo, que teño entendido tamén eu, non? Sí, claro. Sí, un montón, sí, unos cuantos. Despois intentaremos falar con algún que a mí vostede coñece, un que está de chef no restaurante Paprika. Ay, sí, vamos. O Álvaro. Álvaro Villasante. Bueno, total, o asunto é o seguinte, que aparte de que falamos de casi todo en xeral, o que nos interesaba tamén era darlle pulo a Fonsagrada, porque en realidade vostede pasou por ali para facer o pregón, pero tamén o pregón das festas, pero moi relacionado precisamente co asunto gastronómico, non? Sí. Sí, bueno, eu estuve no pregón das festas realmente, digo pregón das festas fai, eu creo que rumbar 3 anos ou 2 anos. O que pasou é que este ano, me está dicir que se refire vostede a eso, este ano fun eu, digamos, o moderador sí. Na Feira do Butelo, deronse os butelos de ouro, os dous primeiros butelos de ouro da Feira do Butelo, que corresponderon a un fonsagradino que vinculado a Cataluña, como é Julio Fernández, sí. Levou o presidente de Filmas, levou un butelo de outro, de ouro, que ele estuvo presente, ali na ceremonia, que fixen digamos, de conductor, sí. E despois a Forges tamén. Ese, o Paco Forges, que... Non pudo vir porque tiña un problema familiar, pero bueno, comprometeuse a ir a recibirlo personalmente cando pudera. Sí, que é galego, claro, de adopción, non? Sí, porque o pai era da Liga Fonsagrada, oriundo da Liga Fonsagrada, e ele exerce de Fonsagradino sempre en todos os... Sí, todos tanto decir que o cartel de... Ah, sí, da festa, os carteis, sí, das festas, e os carteis de, como se dice, da Feira do Butelo, sí. E outros eventos por aí que celebran e que se lle reclama a colaboración, sempre está disposto. Sí, é extraordinaria persona. Ademais, e Julio Fernández, pues tamén está, sí. Julio Fernández, aparte de ser un empresario puntero no mundo do cine, tamén o é no mundo do Butelo, sí. Porque ten é promotor, ten ali con a súa familia, Cárnicas Castelao. Sí, claro. Exactamente, sí. O sea, que ejercen de fonsagradinos igual que a vostede, non? Sí. Hombre, claro, os que estamos aquí xa ejercemos por digamos, porque estamos na zona, pero os que están fora tamén teñen que ejercer. Ademais, eu creo que a bandeira de Fonsagrada, os fonsagradinos levámola por todos os sitios. Sí, eu coñezo un personalmente que me di que él vive na él é da República Independiente de Fonsagrada. Exactamente. Moitas veces chegas a calquera sitio por aí fora, a topo tú Fonsagradino donde menos te esperas, ¿eh? Sí. A verdade é que son emprendedores. Si ti non eres da Fonsagrada, digo, sí, pero como pago impostos tú aquí. Son moi inquedos. Son... En Navia tamén se celebrou, vamos, creo que non recordo, fai un mes non habrá a feira do... Androia. O fin de semana, seguinte. Siguiente do Butelo, non? Sí, de siguiente do Butelo, sí. Porque, bueno, o Butelo e Androia son primos. Exactamente. Case irmáns, non? Sí. Nunca mellor dito. Eu podo dicir que son irmáns. Sí. Exactamente. E despois tamén se fizou, viñeron as Androias aquí a Barcelona. Ah, sí, viñeron aquí a Hospitalet, sí. Non... Ay, yo... Foron e fixeron aí a promoción, non? Sí, fixeron aí unha promoción, sí. No Hotel Esperie. No Hotel Esperia, viñeron os dous alcaldes, non? Exactamente, o de Fonsagrada e o de Navia. E o de Navia, sí. Que estaba o presidente de Saudade. Sí. Bueno, pois, que, vamos, sempre se nos mete o tempo de riba. O tempo sempre, vamos. Que queríamos falar de moitas cousas máis, don Xosé María, pero bueno, que... Pues nada, non hai problema, outro día. Outro momento, non? Exactamente. Agradecémoslle moitísimo. Ahora mesmo está empezando aquí a chover. Vaya. Sí. Que estuvo todos estos días estupendamente y ahora mismo parece que un momentillo para hablar con ustedes, lo coche está ya empezando a chover. Está, digamos que así de que puso la huerta, está contento. Hombre. Bueno, sí, para que as veces comecen a sair. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues. Bueno, urballando un chisquiño, porque ahora ya no es tan fuerte como. No, bueno, está de tormenta, ¿eh? Vale. De tormenta, sí. Bueno. Bueno, pues que cuando vexas a Ribeiro. Darlle unha aperta da miña parte. Un abrazo, falei fai un poquinho con el, que me chamou e xa lle comentei que iba a intervenir e xa me trasladou os saludos da súa parte. Ah, vale, pois darlle moitos saludos, porque está por Santiago, non? Sí, está en Santiago. Sí. Bueno, pois moi ben. Agradecemoslle moito, Xosé María, que volveremos a incomodala en outro momento para poder falar de outras cousas. Cando que irades, non hai problema. Pois moi ben, graciñas e apertas. Venga, pois un abrazo a todos. Hasta logo. Igualmente, hasta logo. Venga, saludos. Bueno, pois con Rústica o despedimos. E deste xeito, co meu cabalo, como están na montaña, que mellor que estábamos vale. Falando da montaña, que mellor que esta cantiga. Rústica. O meu cabalo. Yeah.